ระเจริญพระชนมพรรษาบรรจบร้อยปีพระเจริญยิ่งคุณความดีเปี่ยมโลกเปี่ยมธรรมพระเจริญด้วยปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเลิศล้ำพระเจริญยิ่งในพุทธธรรมหนุนนำชีวิตตลอดชีวัน สมเด็จพระญาณสังวรองค์สังฆราชาสังฆบิดาพุทธศาสนิกชนไทยทั่วกันทรงละสังขารสู่พระนิพพานดับกิเลสทุกขันธ์เหลือพระธรรมความดีอนันต์โลกสรรเสริญสักการะบูชา พระบำเพ็ญความดีเพื่อความดีเนื้อความดีใดพระธรรมรงมันคงจริงใจเธอทรัตนาตรายตลอดชีวา พระคือสังฆรัตนะเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาปวงพรหมเทพปวงชนบูชาหาใครเทียบเรียบบ้าง น้อมใจทรงเสด็จสังฆบิดรอาวรอาลัยชาวพุทธทั่วโลกทั่วไทยล้อมใจถวายบังคมกราบกรานทรงเสด็จสมเด็จพระญาณสังวรสู่พระนิพพานดับกิเลสทุกภัยในสังสารรวมใจชาวพุทธทุกดวงมารทรงเสด็จด้วยกาปฏิบัติธรรมน้อมน้อมบูชา สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาจิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถะปุริสปุคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขิณายโยอัญชลิกะระณีโยอนุตตรังปุญญัคคิตังโลกัสสติ พระบำเพ็ญความดีเพื่อความดีเนื้อความดีใดพระธรรมรงมันคงจริงใจเทิดรัตนตรัยตลอดชีวา พระคือสังฆรัตนะเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาปวงพรหมเทพปวงชนบูชาหาใครเทียบเรียบ น้อมใจทรงเสด็จสังฆบิดรอาวรอาลัยชาวพุทธทั่วโลกทั่วไทยล้อมใจถวายบังคมกราบกรานทรงเสด็จสมเด็จพระญาณสังวรสู่พระนิพพานดับกิเลสทุกภัยในสังสารรวมใจชาวพุทธทุกดวงมารทรงเสด็จด้วยกาปฏิบัติธรรม